Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 26 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 rano można głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Komisja Sił Zbrojnych Amerykańskiego Senatu przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu obronnego. Do starć z policją doszło w czasie kolejnej, 28 odsłony protestów żółtych kamizelek. Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśnia, że jeżeli ktoś nie wie, gdzie ma oddać głos, ułatwi mu to wyszukiwarka przygotowana przez PKW. Zachęcam do odwiedzania tej naszej strony. Tam jest wizualizacja wyborów. Adres tej strony to wybory.gov.pl. Tam można wpisać nazwę ulicy, znaleźć czy miejscowości, znaleźć ten swój lokal wyborczy. Można znaleźć również na BIP-ie w swojej gminie, w obwieszczeniu, w prasie. Żeby zagłosować, należy wziąć ze sobą dokument tożsamości i na karcie do głosowania postawić jeden znak X w jednej kratce obok nazwiska jednego kandydata. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów osób. Komisja Sił Zbrojnych Amerykańskiego Senatu przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu obronnego. Dokument przewiduje m.in. zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, choć na razie nie sprecyzowano w jakiej formie. W senackiej wersji budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych przewidziano wydatki wojskowe na poziomie 750 miliardów dolarów. Współprzewodniczący Komisji Obrony republikanin Jack Reed i demokrata Jim Inhofe podkreślili, że przyczyni się on do utrwalenia już istniejących sojuszy i stworzenia nowych. Budżet wyraża poparcie dla zwiększenia ciągłej obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce w celu wzmocnienia działania odstraszającego rosyjską agresję. Czytamy w streszczeniu zawartości budżetu. Reed i Einhoff nie specyzowali, czy zwiększenie obecności wojsk USA ma się odbyć poprzez skierowanie do Polski dodatkowych sił rotacyjnych, czy poprzez budowę stałej amerykańskiej bazy. Uchwalony przez komisję projekt budżetu przewiduje także 300 milionów dolarów na wsparcie dla Ukrainy, z czego 100 milionów musi być przeznaczone na uzbrojenie. Zakazuje też prezydentowi USA dostaw myśliwców F-35 dla Turcji do czasu zrezygnowania przez Ankarę z zakupu rosyjskich systemów przeciwrakietowych S-400 oraz wycofania wojsk z Europy w przypadku wszczęcia procedury wychodzenia z NATO. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Do starć z policją i zatrzymań doszło w czasie kolejnej, 28 odsłony protestów żółtych kamizelek. Jak pokazują ostatnie tygodnie, poparcie dla ruchu maleje, ale chuligani z tzw. Black Blocs są wciąż obecni. Główne manifestacje miały miejsce w Paryżu, a przede wszystkim w Amiens, w mieście rodzinnym prezydenta Emmanuela Macrona. Tam też dochodziło do zamieszek, starć z policją, która używała gazów łzawiących i zatrzymała kilkanaście osób. Manifestacje żółtych kamizelek miały miejsce także w innych miastach, w Toulouse, w Nantes, Montpellier. Niemniej komentatorzy podkreślają, że liczebność akcji protestacyjnych z tygodnia na tydzień maleje. Przyczyną tego jest także i to, że żółte kamizelki są podzielone co do żądań. Wszyscy domagają się ustąpienia Emmanuela Macrona, ale jedni mówią o zmniejszeniu podatków, inni o zwiększeniu siły nabywczej pieniądza, a teraz pojawiły się żądania dotyczące ekologii. W listopadzie ubiegłego roku we Francji demonstrowało ponad 280 tysięcy osób. Teraz nie więcej niż 12 tysięcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gruzini będą obchodzić 101. rocznicę powstania suwerennej demokratycznej Republiki Gruzińskiej. W przeddzień uroczystych obchodów święta niepodległości gruzińscy politycy podkreślają, że w XXI wieku najważniejsza dla ich kraju jest integracja ze strukturami euroatlantyckimi. Przy tej okazji część gruzińskich politologów przypomina, że najważniejsze reformy ustrojowe udało się przeprowadzić dzięki wsparciu Polski. Poparcie Gruzinów dla integracji z Unią Europejską nie maleje od 10 lat i wciąż utrzymuje się na poziomie około 80%. Ambasador naszego kraju w Tbilisi w latach 2008-2013, a dziś na Litwie, Urszula Doroszewska, pracując w Gruzji, wielokrotnie zwracała uwagę na pomoc, jakiej Polska udzielała Gruzinom w dostosowywaniu struktur administracyjnych do standardów unijnych. W tej kwestii nic się nie zmieniło, zapewnia obecny ambasador Mariusz Maszkiewicz. To są projekty dotyczące poprawy funkcjonowania administracji, systemu zarządzania miastem, planowania przestrzennego. Według europejskich ekspertów Gruzja jest najlepiej rozwijającym się krajem na Kaukazie i państwem, które odzyskując niepodległość po latach radzieckiej niewoli, zrozumiało, na czym polegają mechanizmy demokracji. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś strefa chmur i deszcz będą wchodzić do Polski od północnego zachodu, od Górnego Śląska po Podkarpacie burze, lokalnie z opadami gradu. Poza tym na niebie mało chmur i nie powinno padać. 21 stopni na przeważającym obszarze, najcieplej 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. So Much Better to Carla Dal Forno ze swojego nowego singla na początek potrójnego pasma przenoszenia, na które w zastępstwie Michała Margańskiego zaprasza Bartosz Gil. Proszę się spodziewać jeszcze jednego telefonu w dzisiejszej audycji. Niezmiennie urzeka mnie ten dysonans między ciepłym głosem Carli Dal Forno z jednej strony, a z drugiej ta metodyczność i oszczędność w muzyce. Jeszcze to wszystko dość specyficznie właśnie koresponduje z jej wizerunkiem. No, może już nie tak niewinnym, ale pamiętam pierwsze zdjęcia Carli Dal Forno. Zupełnie gdzieś grała taką zagubioną dziewczynkę, która z Australii przyjechała do Berlina, ale jej piosenki są niezwykle wyrachowane. Jest w tym coś bardzo, ale to bardzo pociągającego. W przypadku Carli Dal Forno zawsze muszę sprawdzać, czy to nie jest jakaś nowa wersja zapomnianego przeboju, bo po pierwsze to zawsze są bardzo dobre piosenki, a po drugie przecież jej poprzednie wydawnictwo Top of the Pops składało się właśnie z takich jej interpretacji cudzych piosenek. Na dodatek jeszcze wcześniejsze wydawnictwo, czyli The Garden, bardzo bezpośrednio odnosiło się do zespołu Einstürzende Neubauten. W przypadku następnej piosenki zupełnie innego wykonawcy już takich wątpliwości, czy to nowa wersja, czy też zupełnie nowa piosenka, mieć chyba nie można. tym razem Kanadyjczyk w Berlinie, czyli Deadbeat i Kamara. Kamara Fatima we dwójkę nagrali płytę zatytułowaną Trinity 30. Ten tytuł może już coś mówić, bo album w całości jest tak naprawdę reinterpretacją na nowo nagraną płytą The Trinity Session zespołu Cowboy Junkies. Co ciekawe, sam zespół Cowboy Junkies zdążył już nagrać na nowo tę swoją płytę z okazji 20-lecia jej wydania, ale to było już 10 lat temu. Teraz Deadbeat i Kamara Fatima publikują swoją nieco ponad 30 lat po oryginale. A jakby przecież tego było mało, to już na oryginale mamy do czynienia z kilkoma reinterpretacjami takich klasyków, jak choćby przed chwilą Hanka Williamsa I'm So Lonesome, I Could Cry. Oprócz tego jest tam choćby Sweet Jane, The Velvet Underground. To może jeszcze jedno nagranie z tej płyty, tym razem już od samych Cowboy Junkies. We'll be right back. absolutnie, jak dla mnie przynajmniej zaskakująca płyta od Deadbeata, którego przecież kojarzymy z produkcjami z gatunku raczej minimal techno, a tutaj reinterpretacja całej płyty zespołu Cowboy Junkies Trinity Session. Dziś będziemy podążać w jednym z grubsza pozaziemskim kierunku, co w zasadzie już udało nam się poniekąd zapoczątkować, a to ze sprawą tego, że płytę Deadbeata i Kamary, przepraszam, wydała wytwórnia Constellation kanadyjska. Ale żeby później nie obniżać lotów, to może od razu zajrzymy na nową, jeszcze nie wydaną płytę Kolsza. Skąd to obniżanie lotów? Otóż Kolsz też po ziemi już poruszać się nie będzie. Ale w związku z tym, że tytuły w muzyce instrumentalnej w sumie mogą bezkarnie nie mieć żadnego znaczenia, to tytuł utworu na płycie Fabric Presents Kolsz, bo taki tytuł będzie nosić nowa płyta Kolsza, dały numery lotów, którymi duński producent przemierzał świat z występu na występ. Album ukazuje się za kilka dni, ale jest już z nami jeden krótki fragment AC1609, a zatem wsiadamy w Fort Lauderdale i lądujemy w Montrealu. Thank you. Londyński klub Fabrik zakończył w zeszłym roku cykl dwóch serii tak naprawdę, Fabrik i Fabrik Live. Wszystkie, obie one doczekały się po 100 wydawnictw. Były to sety przygotowywane przez różnych uznanych i dopiero wschodzących DJ-ów. Te serie się zakończyły, ale Fabrik oczywiście się nie zamknął. Zmieniła się nieco formuła wydawnicza, jeśli chodzi o ten klub. I w tym momencie co kwartał będziemy otrzymywać kolejne takie sety przygotowane przez różnych muzyków. Pierwszy był Bonobo w lutym, teraz drugi taki mix z cyklu Fabrik Presents przygotował Coles Ten, ukazuje się już za kilka dni, a AC1609 to jego już opublikowana zapowiedź. W takich ciepłych, nostalgicznych i do potupania w klubie klimatach znakomicie odnajduje się Coles już od wielu lat, ale co najmniej nie ustępuje mu niemiecki producent Lawrence, który po kilku latach wydawania swoich własnych płyt nakładem japońskiej wytwórni wrócił do własnej Dial i album Illusion ukazał się już ponownie jej sumptem kilka ładnych już miesięcy temu.

We'll be right back. Joe Henderson i Alice Coltrane tutaj gościnnie na harfie z bardzo żywiołowej płyty, nie tylko w związku z jej tytułem. Z Alice Coltrane jeszcze przez chwilę zostaniemy, choć nie tak dosłownie. Joe Henderson grał na jej płycie Ptah del Daoud z roku 1970. My zajrzymy na płytę kolejną, ale jak wspomniałem, zupełnie niedosłownie. Otóż hołd tej płycie, Journey in Satchidananda, złożyła w ubiegłym roku ukraińska harfistka Alina Brzezińska, która także kształciła się tutaj u nas w Polsce, ale zdążyła już wyfrunąć do wielkiego świata. W tym momencie dzieli swój czas między Londyn i Edynburg. W ubiegłym roku ukazała się jej debiutancka płyta zatytułowana Inspiration. Tą inspiracją jest oczywiście właśnie Alice Coltrane. Tak brzmi jej interpretacja Journey in Satchidananda.